nie zmienisz. Zaciśnij zęby, pierś do przodu, a nosem powietrze wypuszczaj. I pamiętaj jedno, na tym świecie zawsze była, jest i będzie w cenie tandeta. Więc czym my się właściwie mamy przejmować? Mówisz? Ty powiedz mi, gdzie ten odskór? Na placu wolności gdzie? Beatboxy, freestyle, co noc tu? With still WLDZ. WLDZ. Walenie konia przed ekranem, wara z rękoma psie. Nie mają żartów do słabego teatru. Nieślubne dzieci rapu, słowo prawdziwy bękartów. Od startu krew, pod łzy to stres. Słonie zysk, gdzie przeszłości ty czy przeszło ci dziś, nie moja kwestia. Tu masz prawdy od serca, jestem stąd, gdzie quest ponosi maskę człowieczeństwa. Przestań się żalić, nie ty jeden masz źle. Nie tylko ciebie rzeczywistość syła w niebie na rzeź. Gdy widzi siebie na dnie, świat bywam siwy jak pleks. Trzeba mieć jaja w mieście, w którym nie ma chwili na lek. Zbyt wielu cwanek, zbyt mało rozsądnych kurwy czają się na get, jakby z nich robił wielką pomnę, hej. Krzywy zgryz, krzywy ryj, mam obydwa proste flow. Gdy typujesz na majka jak do kibla, co? Wszyscy się mądrzą jakby zjedli Wikipedię. Bohaterzy jednej nocy, nie napiszę o was ekspres. Diabła widzisz we mnie, to dobrze bez różnicy. Gadaj dalej kim jestem, jeśli sam jesteś nikim. Ironia losu to ja, żywy lub martwy. Spalony głos, blada twarz i nic ponad tym. Bałty w murze i rap, dla wyobraźni. Naraz wypierdalaj, wypadasz z rozgrywki. Ironio losu to ja, żywy lub martwy. Spalony głos, blada twarz i nic ponad tym. Bałty w murze i rap, dla wyobraźni. Naraz wypierdalaj, wypadasz z rozgrywki. Czy to ma sens, twoja stylowa treść? Każdy się sprzedaje jak dziwka, byle jak byle gdzie. Jeden to Drake, drugi papus, trzeci Jay-Z, schizofrenicy ludzkie. Kserokopiarki na zawsze wierni matrycy. Co to jest dobry hip-hop, czekasz na podpowiedź. MC wchodzą sobie w dupy, jak setup'u schowowe. Top 10, 20, 30, chuj wam w ty te wasze topy. To ja spalam wszystkie w jednym splifie. Internet węszy, szuka skandalu u Leszy. Powiedz, jaki to skandal, czy skandalu molesty. To ja twój osobisty, narkoman przestępca. Czy te oczy mogą kłamać, sam zobacz i omerta. Jestem odbiciem ulicy, jaką widzisz. Jakby znam wszystkie grzechy, możesz mnie za to winić. Żaden sprzeciw, wrogów mam za niewolę. Każdy dzień myślą o mnie, czując strach w swoim życiu. Na tysiąc graczy masz tysiąc numerów, jeden. Sami swoimi fanami są jak wyjebani wyższy z siebie. O, morda góry, wszystko na ten temat. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Ironio losu to ja, żywy lub martwy. Spalony głos, blada twarz i nic ponad tym. Bałty w murze i rap dla wyobraźni. Naraz wypierdalaj, wypadasz z rozgrywki. Ironio losu to ja, żywy lub martwy. Spalony głos, blada twarz i nic ponad tym. Bałty w murze i rap dla wyobraźni. Naraz wypierdalaj, wypadasz z rozgrywki. Chcesz być jak banan, bez własnego zdania. Wróć się jak szmata na cudze dokonania. Lepiej odpuść ją, lepiej odpuść ją. Lepiej odpuść ją, lepiej odpuść ją. Chcesz być jak banan, bez własnego zdania. Wróć się jak szmata na cudze dokonania. Lepiej odpuść ją, lepiej odpuść ją. Lepiej odpuść ją, lepiej odpuść ją. Uparciuch spadł, wie pan co? Życie to mnie tak nauczyło. 2 plus 2 jest 6. Jak jest 5, to tracimy. A jak 8, to bardzo dobrze. No to ja, przybite? Przybite.